Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Լրացավ բանաստեղծ հայրենյաց պաշտպան և շուշի թերթերի խմբագիր Ռոբերտ Եսայանի 60-ամյակը, թեև նրա տարերքը չափազանց խոսքն է, բացի բանաստեղծություններից ու պոեմներից, հեղինակ է նաև ակնարկների, դիմանկարների, էսսեների, գրականագիտական հոդվածների։ Ավելի քան 3 տասնյակ ժողովածուներով նվաղուց է սեփական ծիրը բացել համահայկական գրական անդաստանում, գրավելով գրչակից ընկերների և ընթերցասեր հանրության ուշադրությունը ոչ միայն Արցախում ու Հայաստանում, այլև նրա սահմաններից դուրս։ Ռոբերտ Եսայանի ստեղծագործությունն առանձնանում է իր նորարարական ուղղվածությամբ։ Հագեցած է փոխաբերություններով, մտքի ու հույզի ինքնատիպ վերարձարձումների բարդ համակարգով։ Նրա պոեզիան դյուրընկալելի ու դյուրամարս չէ համարի։ Նրա ընթերցողը կամա դառնում է նաև վերցանող, մեկնաբանող, չեմ վարանի ասել, ինչ որտեղ նաև համահեղինակ։ Բառ առ բառ, տող առ տող, պատկեր առ պատկեր ծնվող բանաստեղծական հյուսվածքին հետամուտ ընթերցողը խորամուխ է լինում բարի, տողի, պատկերի, ձևի մաստային կապակցությանը և հեղինակի հետ քայլում դեպի խորքերը ոգու։ Ձերքիս ճրակը անհայտ բևեռի, գնում եմ դեպի խորքերը ոգու։ Լքում եւ հասցեն իմ ճանապարի, եւ խորան նիղծի, եւ սերն եմ լքում, գնում եմ դեպի խորքերը ոգու։ Գեղարվեստական պատկերն ու միտքը նրա պոեզիայում մի ներդաշնակ հակադրամիասնության մեջ են ապրում։ Դասական բանաստեղծության պատկերակարգին ու շարակարգությանը հավատարմության մեջ չես մեղադրի բանաստեղծին։ Դժվար է որսալ երևույթների տրամաբանական կապը, ռիթմն ու հանգավորումը, որպես տեղաչափական հասկացություններ, հաճախակի հյուր չեն նրա բանաստեղծություններում, բայց այդքանով հանդերձ նրա ստեղծագործությունը գրավում է ընթերցողին իր ներքին պարունակով, ասելիքի թարմությամբ, որովհետև նրանում բանաստեղծի սիրտն է ու ոգու նշանները, ձեռքի հիշողություն, ոտնահետքի հայացք, ձայնի ավազան, տեսողության նրբանցք, որոնց մեջ կայանում է դիեզերական կյանք։ Բառը բանաստեղծի գլխավոր զենքն է, նա անընդգրկելի է դարձնում բարի սահմանը, այն ձգելու մինչև անսահմանություն, ով է գնում դեպի անհունությունը բարի։ Ընդարձակելով բանաստեղծության ներքին տիրույթները, նա հմտորեն պեղում է բարի ենթաշերտերը և թափանցում ամենահեռավոր ու թաքուն խորշերը։ Բազմաթիվ բանաստեղծություններ ունի, որոնցում փորձում է տալ բարի որպես իսկզբանե գոյություն ունեցող բանի սպառիչ բնութագրությունը։ Բառը մեր պայքարող ոգի է, մեր հոգևոր ապաստարան ու անմեռ ոգին բարձունքների, բառը հիշողության բիբը և անսահմանի չբռնվող խորուրդ, բառը ճշմարտության կողմնակից է, իսկ բառի զարգերակում ծնվում է ժամանակը։ Հիշողության կարմիր թելեր եմ հանում ընդերքից բարի, դարձնում ճոպանուղի, որով ճամփորդելով հասնում եմ ես ինձ, հասնում եմ տիեզերքի աներևույթ կետին։ Ռոբերտ Եսայանի պոեզիային ներհատուկ է սուր երևակայությունը, խոսքի ու պատկերի անակնկալ անցումները, աֆորիստիկ լեզվամտածողությունը, պատկերավորման անսովորությունը, իրերի ու երևույթների հաճախ պարադոքսալ թվացող զուգորդումները։ Թեմատիկ առումով ևս հարուստ ու բազմազան է նրա պոեզիան. հայրենիք, սեր, արցախյան ազատամարտ, մանկության հուշեր, ցավ, հիշողություն։ Արցախյան պատերազմին մասնակցած բանաստեղծի քնարը հարուստ է նաև զինվորի խոհերով, հայրենի եզերքին ծոնված մնայուն երգերով։ Բանաստեղծի Հովելյանին անդրադարձել է Արցախի գրական ընտանիքը, Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում կազմակերպված միջոցառմամբ։ Ելույթներ են ունեցել բանաստեղծի գրչակից ընկերները, համալսարանի դասախոսները, նրա ընկերներն ու մտերիմները։ Արցախի Հանրապետության գրողների միության նախագահ, բանաստեղծ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վարդան Հակոբյանը նշել է, որ Ռոբերտ Եսայանի ստեղծագործական ընթացքին հետևում է նրա առաջին գրական քայլերից։ Հենց առաջին բանաստեղծությամ հայտ ներկայացրեց եւ մենք տեսանք, որ գործ ունենք օժտված, բավականին տաղանդավոր եւ Աստծո կողմից ընտրված Աստծո նշանակատի մի մարդու է։ Ես անձամբ մշտապես հետևել եմ նրա գրական վերընթացողուն։ Նա կարողացավ ստեղծել իր ձեռագիրը, կարողացավ ստեղծել իր ոճը, մտածողությունը եւ աշխարհն ընկալել բոլորովին յուրովի։ Եվ կարողացավ այնպես անել, որ իր բառը եւ իր քայլը, իր շարժումը նույն կոդի տակ հանդես կա։ Նրա քայլվածքի նայելով ինձ մեկ-մեկ թվում է, թե կարող եմ գուշակել, թե նրա մտքում ինչ բառեր կան։ Բառերը լսելով կարծես թե կարող եմ գուշակել, թե ճանապարհի նրա քայլվածքն ինչպիսին է եւ ինչպիսին է ի վերջո այդ բառի ու այդ քայլի բացած ճանապարհը։ Որտեւ նա ճանապարհ բացող բանաստեղծը։ Բոլորովին պատահական չէ, որ երբ սկսեց Արցախյան պատերազմը, մեր այն գրողներից առաջիններից մեկը նա էր, ով ձենքը վերցրեց եւ կանգնեց առաջին գծի վրա ու առաջին օրից պատերազմի մինչեւ վերջին օրը գրվեց, պատերազմեց եւ կարողացավ, ինչպես ասում են, մեր գրական ընտանիքի երեսը պարզ պահել։ Ռոբերտ Եսայանը ինձ համար առանձնահատուկ երևույթ է։ Եվ այս առանձնահատուկ, այսպես գնահատականին, նա արժանացել է իր բանաստեղծությանը։ Ոչ միայն Արցախում, այլ հայ իրականության մեջ, լինի Մայր Հայաստանում, թե Սփյուռքում, Ռոբերտ Եսայանի անունը ասոցացվում է ամենալավ, այսպես, զգացումների, մտքերի, տրամադրությունների հետ, եւ դա բացատրում է նրա մարդկային բարձր տաղանդով, բարձր տաղանդով։ Ռոբերտը իր ստեղծագործություններով ապացուցեց, որ կարելի է այսօր ապրել, ստեղծագործել Արցախում եւ լինել հայ իրականության մեջ ամենաառաջնակարգ բանաստեղծներից մեկը, եւ թարգմանվել տարբեր լեզուներով, արժանանալ ժողովրդական սիրո։ Ռոբերտ Եսայանի բանաստեղծության հիշողությունը եւս իր առանձնահատկությունն ունի։ Այն նույնպես խառսված է կենթանի, այսպես շարժող, ապրող երևույթների վրա, եւ դրանք ինքնանպատակ չեն, այլ դրանք բխում են իրականությունից։ Ցավի վրա կառուցված պոեզիա է, իր մեջ ցավ բերող, բայց այդ ցավը նա ապրում է փիլիսոփայորեն, վերարտադրում է փիլիսոփայորեն, վերարտադրում է արվեստի լեզվով։ Արցախի գրական ընտանիքի նախապետ, բանաստեղծ, գրականագետ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանի խոսքով Ռոբերտ Եսայանն առանձնանում է իր թարմ, պատկերավոր մտածողությամբ, բովանդակային ու հոգեբանական խորքերով։ Ռոբերտը թարմ մտածողություն ունի։ Ռոբերտի մոտ թարմությունը այնում է նրանով, որ նա նոր երևույթների, նոր պատկերներն է ստեղծում։ Որևէ տեղ, եթե Արցախի գրական ընտանիքի մասին խոսք լինի, ապա մենք համարտակորեն կարող ենք ասել 80-ականների մեր աստղաբույլի անունները չեն, դա իսկապես աստղաբույլ է, Ռոբերտը իր տեղն ունի։ Բանախոսներից յուրաքանչյուրն անդրադարձել է Հովելյարի անցած գրական ուղու տարբեր դրվագներին, նրա ստեղծագործության առանձնահատկություններին, բանաստեղծ, մարդ և ընկեր տեսակին, կարևորելով նրա գրիչը որպես իրապրած ժամանակի գեղարվեստական վավերագիր։ Հիշեցնում ենք, եթերային ձեր ուղեկիցը անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Հաղորդումն անշուշտ թերի կմնար, եթե չլսեինք բանաստեղծի խոսքը։ Ուստի մերում կնդիրներին հրավիրում ենք հյուրասրահ միանալու Ռոբերտ Եսայանի հետ մեր զրույցին։ Շնորհավորում ենք 61-ի արդիվ, մաղթում այն նույն ոգով, նույն բեղուն գլչով նորանոր ստեղծագործական թռիչքներ, հաջողություններ, ինքնարտահայտման, ինքնադրսևորման, նոր ձևեր, նոր ոճեր, որոնցով դուք միշտ զարմացնում եք ձեր ընթերցողին։ Ինչ որ բան փոխվեց 60-ից հետո։ Թվում է, թե ինչ-որ մի փոքր կանգար քո կյանքում կար, բայց բոլոր դեպքերում ընթացք է սա։ Ստեղծագործող մարդու համար տարիքը կանգար չի, ոչ էլ ասենք վերջակետ է, բայց տարին ասենք ինքդ քեզ ամփոփելու, առաջ-չարաց վերլուծելու հնարավորություն է ստեղծում։ Դրանով է կարևոր։ Հատկապես որ ծննդյանօրն էր, համընկել էր տարեվերջի։ Այս տարի ես նոյեմբերի 1-ից սկսեցի առաջ-չարաց վերլուծել, եւ նոյեմբերի 1-ին ես տեսա, որ այդ ամբողջ տարվա ընթացքում ես բանաստեղծություն չեմ գրել։ Զարմանալի։ Ու այդպես լինում է, քանի որ ներշնչանքը շարունակվում է, ասենք, կարող է ասենք 6-ամիս շարունակ տևի, կարող է մի տարի դա թարնել լինում է մի տարի կամ էլի 6-ամիս։ Այսինքն այդ ներշնչանքի պահին հետևում են կուտակումները։ Այո, կուտակում եւ դա թարնել։ Իսկ ինչն է ոգեշնչում, ներշնչում։ Ոգեշնչողը իհարկե, իհարկե կյանքն է, կյանքի սերն է, որ դու ասենք սիրում ես կյանքը, եւ լավատեսությունն է կյանքի նկատմամբ, նաեւ անձնական քո կյանքի ընթացքն է, որովհետեւ առանց անձնական կյանքի ոչ մի մարդ չի կարող շարժում ունենալ, ձգտել երջանկության։ Յուրաքանչյուրի համար աշխարհը սկսում է իրենից։ Եթե նա անձնական կյանքում ասենք շատ չի խեղճացած լինում կամ մեկուսացված, սա նպաստում է, որ ինքը շատ լավ ասենք մտահղացումներ ունենա բազմաթիվ։ Իրեր չո անձնական կյանքը և քո ապրած կյանքը ամեն ինչ գալիս է տողի մեջ ամփոփվում, կարող է մի բանաստեղծության մեջ տեղավորվեմ։ Բացի այդ, ես երբեմն մտածում եմ, օրինակ, իրար հետ կապ չունեցող բառեր միացնել, երևույթներ, տողեր, ընդհանրապես միշտ մտածել եմ, որ ասենք չափազդեված բանաստեղծություններ չգրել։ Օրինակ, ես վերջերս շատ եմ կարոտում հանգավոր բանաստեղծությանը, բայց չեմ կարողանում գրել։ Ու հասկացա, որ ես արդեն դուրս եմ եկել։ Շատ քիչ է։ Բոլոր բանաստեղծական չափերն էլ սիրում եմ, ասենք նրանք տարբեր տարիքում ես ապրել եմ դրանցով, դրանք կիրառել եմ, բայց երբ արդեն այդ տնից դուրս ես գալիս, դժվար է նորից վերադառնալ։ Գուցե չարժանայես վերադառնալ։ Գուցե պետք է չի, ասենք դու ազատության համարել դա անցած էտա։ Ազատ չափի մեջ ես, ուրեմն քո մտածողությունը հասել է այդ հանգրվանին, դու պետք է շարունակես այդ ձևով։ Լավ, մի քիչ էլ դառնանք տարիների հեռվից, ինչպիսին է քիշում ձեր ծննդավայրը, միջավայրը, ընտանիքը, մարդկանց, ծնողներին։ Մենք բոլորս գալիս ենք մեր մանկությունից։ Իմ մանկությունը բոլոր դեպքերում ես որպես երջանիկ կյանքի մաս եմ հիշում, բայց նաև միշտ զգում եմ, որ էլի որպես ստեղծագործության, ասենք, ներշնչանք, մանկությունը ապրում է իմ մեջ միշտ։ Մարդ չի կարող ամբողջը հիշել, իր մեջ ինքը կրում է, բայց չի հիշում, ասենք, այդ տարիների ամբողջ բանը, բայց ինքը այդ գեղեցիկ հաճելի պահեր ազգում, երբ հիշում է մանկությունը։ Մարդու անցած ճանապարհը իր սկիզբն է, իր երկու գիտակցական սկիզբը մանկությունն է։ Ծնողների հետ կապված ես բանաստեղծությունների շարքեր նվիրել հորս, եւ հետո զգում եմ, որ նաեւ բավականին հուզիչ, եւ լինում են պահեր, երբ օրինակ բանաստեղծության մեջ մի տող է ծնվում հորը նվիրված, միշտ լինում է, եւ ես դրանից չեմ խուսափում, եթե ծնվում են, ասենք, թողնում բանաստեղծության մեջ, որտեղ ես զգացել եմ, որ հորը եւ մորը նվիրված բանաստեղծությունները շատ են հոգեարազատ ընթերցողին։ Զարմանալի բան է, սիրո թեմայով։ Գուցե նաև ձեր ակունքի փնտրտուքն է։ Հավանաբար։ Եվ երբեք սկիզբը, չէ՞, որ նրանք մեր սկիզբն են։ Օրինակ ես հասկացել եմ մի բան, որ ընթերցողը եթե չի հասկանում այն թեմաները, որը ինքը չի ապրել, բայց մնացած թեմաները՝ սիրո մասին, ծնողների մասին, հայրենիքի մասին դրած բանաստեղծությունները շատ արագ ընկալում են, որտեղ նրան իր մեջ կա նոր զգացողությունները, եթե պոետը արտահայտում է նոր թեմաներ, սրանք արդեն անծանոթ թեմաներ են, դժվար են ընկալվում, բայց նաև կա բառապաշարի խնդիր, կարող է ընթերցող լինել, որ այս բառերը ընդհանրապես չգիտի, բարերը ցան չի կիրառում ինքը։ Ու սա էլ է դժվարացնում, ասենք, տեքստի ընդառնումը։ Ոչ միայն դժվար, ասենք, կամ քիչ գործածվող բարերի գործածությունն է, ասենք, կապում ընթերցողին տեքստի հետ, այլ նաև պատկերների, երբեմն պարադոքսալ, որ շատ հաճախ է հանդիպում ձեր ստեղծագործություններում, առաջին հայացքից սովորական կապ չունեցող իրերի երևույթների համադրությունը։ Դուք իսկապես ռեբուսի նման խնդիր եք դնում ընթերցողի առջև և ստիպում հետևել ձեր մտքի ընթացքին, երբեմն ընթերցողը մնում է կես ճանապարհին, ես ասում եմ որպես ընթերցող։ Հարց ծնվեց, ասում եք, ընթերցողը սիրում է այն գործերը, որոնց մասին ինքը գիտե, որոնց թեմաները հոգեհարազատ են իրեն, իսկ ինչի մասին է գրում բանաստեղծը, իր իմացածի, թե անհայտի հետևից գնալով, թե փորձում է անհայտը իր համար հայտնագործել։ Անհայտը որպես գրավիչ կետ միշտ ձգվում է բանաստեղծին, բայց նաև իր ապրածի մեջ էլ կա անհայտությունը, իր զգացածի ամենից շատ ծանոթ զգացմունքի մեջ կա էլի անհայտություն, կա սպառված շերտեր։ Սովորաբար, ասենք, բանաստեղծության ծնունդը սկսվում է մի տողից, բայց ես գիտեմ, որ այդ տողից և այս մի տողի արանքում կան շերտեր, կան ուրիշ տողեր, որոնք դեռևս չեն ծնվել։ Երբ այդ տողերին ես ծնունդ եմ տալիս, նրանք բացահայտվում են, ժամանակ է անցնում, հնարավոր է մի տարի անցնի, մինչև ես այդ տողերը գտնեմ։ Լինում է նաև MC deck, որ ես երկու տողի արանքում եղած տողերը ես հանում եմ ու ավելի է ուշ գնանում ասելիքը։ Տողերի միջև նաև կա լռության պաշար, եթե բանաստեղծը լռություն չունի, նա չի կարող ազդել։ Խեչոյան ինչ էր ասում, 5 րոպե լավ խոսելու համար պիտի 5 ժամ լավ լռել։ Նոր գիրքը, որ ես հիմա գրում եմ, մոտավորապես պայմանական այսպիսի մի վերնագիր է գրում, լռության ենթագիրը։ Այնտեղ ունեմ ես այսպիսի տողեր, ենթագրերը ջերմակ լռության, բայց որպես վերնագիր լռության ենթագիրը, հետագայում գուցե սա դառնա գրքի վերնագիր, առայժմ դեռ չեմ որոշել, բայց այսպիսի մի շարք այդ գիրքը ունի արդեն։ Չեք մտահոգվում, որ եթե շատ ընթերցողներ չեն կարողանում խոսքը հասկանալ, ապա լռությունն ինչպես կհասկանան։ Լռությունը բավականին բարդ է, բայց ընթերցողը պիտի զգա նաև լռության գգվանքը։ Կարող է նա այդ լռությունը սառը լինել, կարող է այդ լռությունը իր բնույթ փոխի, ջերմանա, բայց միաժամանակ ընթերցողին միշտ էլ ավելի շատ լռությունն է շատ բան հուշում, քան գրված տողերը։ Ի վերջո, բանաստեղծը գրում է իրեն հայտնի թե անհայտի մասին։ Եվ հայտնի, և անհայտի մասին։ Այն ինչ որ հայտնի է, մի ժամանակ եղել է անհայտ, ու նաև մտածում է ապագայի մասին։ Ինչպես ծնվեց է չափածող խոսքի հանդեպ, դա նաև գեղարվեստական խոսքի հանդեպ։ Սկզբնական շրջանում ես շատ մեծ, ասենք, ձգտումներ չունեի, քչին էի ձգտում, բայց հիմնականում, ասենք, պատանի ժամանակ ես բավականին նվիրվեցի, շատ խորը նվիրվեցի պոեզիային, այն ժամանակ դեռևս արդյունքներ չեն երևում այդքան էլ, բայց նվիրվածությունը կար, և ես նույնիսկ երթվեցի մշտապես գնալ այդ ճանապարհով, ու անընդհատ ես աշխատում էի նվիրվածություն։ Ո՞վ նկատեց առաջինը ձեր մեջ այդ տաղանդը։ Առաջին փորձերը ես կատարեցի դպրոցական տարիներին, այն ժամանակ ոնց որ շրջադարձային մի բան կատարվեցի մեջ, Ժան Անդրեյանի մուտքը մեր դպրոց, երբ եկավ աշխատանքի երկրորդ դպրոցը։ Այստեղ գրականության ուսուցիչի մեղքը կա, հա՞։ Գրականության ուսուցիչը, երբ եկավ, ասաց, կան ձեր մեջ ստեղծագործող, ու մեր դասանից երկու հոգի ներկայացանք իրեն, այդ ժամանակ մենք ուղղակի տարերայինորեն են ստեղծագործում։ Մինչև Ժան Անդրեյանը ես հիշում եմ մանկությունից գալիս էր, իմ մոտ այսպիսի հատկություն կար, ես սիրում էի իրական կյանքը վերածել հեքիաթի, ասենք որևէ դեպք էի վերցնում, ու երեխաներին ասում, ուզում եք մի հեքիաթ պատմեմ, ու այդ օրվա կատարվածը որպես հեքիաթ պատմում էի, ես պատմելու շնորհ կա, հիշում եմ, որ ասենք մանկության տարիներին, որևէտեղ հավաքում ենք, ուզում էի խոսք ասել, թամադայություն անել, այսպիսի բաներ մանկությունից երևում էր, ուղղակի երբ Ժան Անդրեյանը եկավ, իր գիտելիքներով, ասենք իր մարդկային նկարագրով, շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ մեզ վրա, և իր շրջապատից տարբերվում էր ինքը, մենք բնականաբար ձգվեցինք այդ ազդեցության տակ, սկսեցինք աճել։ Խրախուսեց, առաջին բանաստեղծությունները ընթերցեց, հետո սովորություն դարձավ, միջև դասը սկսել է, ես թղթի վրա իմ բանաստեղծություն ներկայացնում էի իրեն, նախ դասանի համար կարդում էր այդ բանաստեղծությունը, դայս արժևորման ձևը, հետո անցնում դասին, ու այսպես սկսվեց։ Օրերից մի օր, երբ ես արդեն մի տետր բանաստեղծություն էի, ասաց, արդեն դու կարող ես գնալ խմբագրություն։ Ես այդ տետրը ձեռիս, տետրի մեջ էլ ինչ-որ բանաստեղծություններ էին։ Ասենք բանաստեղծություններ էին, որոնք զուտ ասենք բանաստեղծական չափերի կիրառություն էր, բայց ոչ իմ զգացմունքների արտահայտություն, որովհետև այդ ժամանակ ես դեռևս իմ զգացած չէի կարողանում արտահայտել։ Կար ասենք բանաստեղծական փորձ կար, բայց իմ զգացում միջև ես հասնեի իմ զգացմունք կարողանայի արտահայտել։ Սա արդեն որոշակի ժամանակ է պետք։ Ես վերցրի այդ տետրը, այնտեղ իհարկե կարելի ասել բանաստեղծություններ շինծ ու բանաստեղծություններ էր։ Ուղղակի ես այդ չափերը կիրառում էի, թեման վերցնում էի, կիրառում էի, այսպես գրում էի, ու ես այդ բանաստեղծության ներկայացախմբագրություն եւ բարձրացա հենց երկրորդ հարկ եւ մտածեցի իմ դիմաց մի դուր կար, մտածեցի ինչու փնտրել ուրիշ դուր, եւ աշճաններից անմիջապես քո դիմաց դուր կա, բաց եմ մտիր։ Ես մտա, հանդիպեցի Վարդան Հակոբյանին այդտեղ։ Եվ նա դարձավ ձեր կնքահայրը, այսպես ասենք, հա, բանաստեղծության մեջ։ Իմ առաջի շարքը ընթերցելուց հետո ասաց, նոր շարքեր ունենալու դեպքում անպայման բեր եւ միասին ընթերցենք։ Ու սա սկսեց ինձ բավականին ներշնչել, ես այդ ժամանակ սկսեցի ընթերցել եւ ազդվել մեր կլասիկներից՝ Համոսահյանների կարդում, Վահագն Դավթյան։ Հետո արդեն ամենամեծ ազդեցությունը Պարուս Սևակը ունեցավ ինձ վրա, որտեղ Պարուս Սևակի մտածողությունը լրիվ անսովոր էր։ Շատ դժվար էր այդ ազդեցությունից հեռանալը, բայց ես փորձեցի դա, ու ինձ թվում է հաղթահարել է։ Միջուկի ձևավորման տարիները, որ տարիներն եք համարում։ Ընդհանրապես, երբ արդեն եկավ ժամանակը գիրք ունենալու, դա արդեն հասուն տարիք ուներ։ Ես արդեն 30 տարեկան էի եւ գրքի ծնունդը համընկավ Արցախյան շարժման հետ, եթե Արցախյան շարժումը չլիներ, գուցե մեր սերունդը ավելի շատ ուշ գիրք ունենար։ Բայց այն ժամանակ, երբ շարժումը սկսվեց, Հայաստանում արդեն սկսեցին նպաստել մեր տպագրությանը։ Հեշտ եք գրում։ Հեշտ չեմ գրում, ուղղակի ներշնչանքով եմ գրում, ներշնչանքը հեշտացնում աշխատանքը։ Հետո բացի դրանից մտքեր չեմ որոնում, նոր մտքեր չեմ բերում։ Ինքը բերում է, ինքը անակնկալներ է ստեղծում ինձ համար, ու ես արդեն ընտրում եմ, որը թողնել, ինչն է բանաստեղծությանը խանգարում, ինչն է նպաստում, ասենք, հարստացնում։ Երբեմն ես չեմ անցնում իմ բանաստեղծությունը եւ գրքից դուրս եմ հանում։ Հետագայում, ասենք, անցնում եմ 5 տարի, ասում եմ, բանաստեղծությունը ինչու եմ հանել, սա բանաստեղծությունը, ու բերում եմ գնում այս գրքում։ Արցախյան ազատամարտը եւ ազատամարտիկ Ռոբերտ Եսայանը։ Բնական է, որ պիտի մասնակցեի պատերազմին, բայց պատերազմը որպես թեմա դերել պոեզիա շատ դժվար հարց է։ Ես զգում էի, որ բոլոր պատերազմները իրար նման են, այն ստեղծագործությունները, որոնք գրված են պատերազմի ժամանակ, նրանք համարյա թե կրկնվում են, եւ դրա համար դժվար է գրել պատերազմի մասին։ Այստեղ կարևորը մարդկանց հոգեբանությունն է, պատերազմի ժամանակ պատերազմի մասնակից մարդկանց հոգեի աշխարհը։ Սրանով կարող է քո բանաստեղծությունը տարբերվել, ասենք, հայնական պատերազմում գրված բանաստեղծությունից։ Բայց մերը, ինչպես Սարոյանն է ասում, ես կսիրեմ մեր պատերազմները, մերը ազգային ազատագրական պայքար է, սա պատերազմ չի, սա գոյության պայքար է։ Ու այդպես այդ գոյության պայքարը մտավ իմ պոեզիայի մեջ, եւ ես մտածում էի, որ զուտ հոգեբանական ասենք պատկերներ ստեղծել, որ կհիշեցնի պատերազմը։ Դառնանք բլից հարցերի։ Թե հնար լիներ աշխարհ գալ նորից, ապա կանեի նույնը, կզբաղվեի նույն գործով եւ կապրեի նույն հայրենիքում։ Թե հնար լիներ ինչ որ բան փոխել մարդկային հարաբերություններում, ապա իսկ գուցե պետք չի փոխել, պետք է ավելի շատ գուցե հարստացնել, թեթևացնել հոգսեր, ազատել կապանքներից, անհարգի դերից։ Թեմա լիներ ինչ որ բան փոխել մեր ազգային մտածելակերպում։ Հավանաբար մենք ոչ մի բան չենք կարող փոխել, որտեղ ամեն ինչ մեր արյան մեջ է, բայց ես կուզենայի, որ հայը ապրի երջանիկ կյանքով, իվերջո այսքան տարապանք ցավ գրող ազգը իրավունք ունի երջանիկ ապրելու, հատկապես որ պատերազմում էլ հաղթել ես, ու այդ հաղթանակը մեր արյան մեջ մենք գրում ենք ու փոխանցում ենք սերումներին։ Ասենք գլխավորը հաղթողի հոգեբանությունն է։ Ապրել հանուն ինչի։ Ապրելու համար շատ առիթներ կան, արժե ապրել ու սերումներին փոխանցել ազատագրված երկիր, սա մեր ամենամեծ ցանկությունն է։ Ամենաբանական խորհուրդը, որ երբևէ լսել եք։ Ամենաբանական խորհուրդը դա իմ հոր լրացումն է։ Մակ, խնդրենք մերում կնդիրներին նվիրել ձեր ամենավերջին բանաստեղծությունը կամ ամենասիրածը։ Շրջապատված են սև ու սպիտակ կետերով, գիշերով ու ցերեկով, և գոհանում եմ միայն այն ժամանակ, երբ կշռում եմ պահը իմ ափերով, նժարներով հույսի, կամ էլ քո կրծքի ալիքով, վարսերի հախորն ալեկոծությամբ, սերը բխում տարածության փակուղուց, ես քո աչքերն եմ համբերում որպես նորահայտ ակերն աղբյուրի, դու մոլորվել ես իմ շնչառության քաոսում, ձերքդ եմ բռնել, և պատվաստվել ենք իրար մեջ որպես մենության հրդեհ։ Շնորհակալություն։ Ավարտվեց անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հիշեցնենք մեր հյուրներ՝ բանաստեղծ, հայրենյաց պաշտպան և Շուշի թերթերի խմբագիր Ռոբերտ Եսայանը, զրույցը նրա հետ վարեց հաղորդաշարի հեղինակ Մելանիա Միլոնյանը։